Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie odrzucenia przez Senat prezydenckiego wniosku o referendum. Zdecydował termin. Związkowcy z Solidarności chcą rozmawiać z premierem o porozumieniu z pielęgniarkami. Podpisane porozumienie przez ministra zdrowia z jedną grupą zawodową będzie nakręcało dalsze protesty kolejnych grup zawodowych. Płynący w rejsie niepodległości dar młodzieży w drodze do Republiki Południowej Afryki. Zaproponowany termin referendum w sprawie zmian w Konstytucji był powodem, dla którego senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie poparli wniosku o jego przeprowadzenie, mówi Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy, prezydent chciałby, plebiscyt odbył się 10 i 11 listopada. Prezes PiS-u mówił w telewizji publicznej, że jego zdaniem wskazana we wniosku data referendum nie zapowiadała jego sukcesu. Zdecydował termin, który został uznany dość powszechnie za bardzo trudny. To by utrudniło z jednej strony obchody stulecia odzyskania niepodległości w tym momencie kulminacyjnym, 10-11 listopada, a z drugiej strony byłoby to kolejną przesłanką w naszym przeświadczeniu do tego, by bardzo niewielu obywateli skorzystało z tego prawa do uczestniczenia w referendum. We wczorajszym głosowaniu wniosek referendalny poparło 10 senatorów, 30 było przeciw, 52 wstrzymało się od głosu. Spośród senatorów PiS-u za referendum opowiedziało się 9 z nich, wstrzymało się 50. Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman zapowiedziała skierowanie wniosku do premiera o spotkanie w sprawie porozumienia z pielęgniarkami. Chodzi o dokument zawarty pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a ministrem zdrowia i prezesem NFZ-u. Podpisano go 9 lipca. Jak mówi Maria Ochman, szpital i przychodnia to nie jest tylko lekarz i pielęgniarka i podpisanie porozumienia tylko z jedną grupą zawodową wywoła protesty pozostałych grup. Związek Zawodowy Solidarność, który zrzesza wszystkie grupy zawodowe, upomina się o to, aby sprawy dotyczące wynagrodzeń były rozwiązywane systemowo. Podpisane porozumienie przez ministra zdrowia z jedną grupą zawodową będzie nakręcało dalsze protesty kolejnych grup zawodowych. Komentując tę sprawę, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że stara się reagować na postulaty wszystkich grup zawodowych. Cały czas pewne postulaty zmian i postulaty regulacji są ze wszystkich zawodów kierowane do mnie, no więc ja się staram wysłuchać tych próśb i reagować w miarę możliwości na nie wszystkie. Oczywiście szanując prawo Rady Dialogu Społecznego do tego, żeby te wszystkie akty, które później wynikają z tych różnych rozmów, były konsultowane z całym środowiskiem, ze wszystkimi, w tym również z pracodawcami oczywiście. Porozumienie zawarte w tym miesiącu przewiduje m.in. włączenie dotychczasowych dodatków dla pielęgniarek i położnych do wynagrodzenia zasadniczego. Na mocy porozumienia od stycznia przyszłego roku wprowadzone zostaną także normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz płatny urlop szkoleniowy. Nowym kandydatem SLD na prezydenta Warszawy będzie były poseł i rzecznik Ruchu Palikota Andrzej Rozenek, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Dziś zarząd Stołecznego Sojuszu cofnął rekomendację do startu w stolicy Andrzejowi Celińskiemu. Powodem był wulgarny wpis, jaki Celiński zamieścił w internecie pod adresem Jana Śpiewaka, lidera Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, który również ma kandydować na prezydenta stolicy. Andrzej Rozenek należy obecnie do SLD, raz już w 2014 roku kandydował na prezydenta Warszawy, utworzył wtedy własny komitet wyborczy i otrzymał niecałe 2,3% głosów. Oficjalnie kandydatura Andrzeja Rozenka ma zostać zaprezentowana jutro. I na koniec jeszcze sprawdzamy, co się dzieje na pokładzie Daru Młodzieży, który płynie dookoła świata w rejsie niepodległości. W kolejnym etapie polski statek żegluje z Wysp Kanaryjskich przez Dakar w Senegalu do Kapsztadu w RPA. To trudny odcinek wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki, gdzie Atlantyk jest wyjątkowo kapryśnym akwenem. Płyniemy w kierunku Cape Town. Kapitan żeglugi wielkiej Reneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. Mamy na bieżąco prognozy i można przewidzieć, co będzie na drugi dzień i tak płynąć, żeby nie wejść w ekstremalne warunki sztormowe, żeby je unikać, a jednocześnie tak płynąć, żeby płynąć jak najdłużej na żagle. Tu trzeba wszystko zrobić samemu. Tutaj jesteśmy oddzieloną wysepką, oddzieloną od świata, który zostawiamy za sobą. Nie ma czegoś takiego, że funkcjonujemy w dzień, a w nocy jest odpoczynek. Rejs Niepodległości to roczna żegluga dookoła świata, w trakcie której polski żaglowiec zawinie do ponad 20 portów, w tym do Panamy, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. Trzy polskie zespoły walczą o byt w europejskich pucharach, a może raczej wyjście z niebytu, no jak kto woli. W każdym razie trwają eliminacje Ligi Europy i dobiegają końca spotkania Jagiellonii i Lecha Poznań. W starciu Jagi z Rio Ave mamy 89. minutę i wynik 1-0 dla Jagiellonii. Portugalczycy w pierwszej połowie wyglądali lepiej technicznie, ale w budowaniu akcji przeszkadzała im woda, która została na murawie po bardzo potężnej ulewie. Później spotkanie raczej straciło tempo. W drugim meczu jest 82. minuta, a Lech Poznań przegrywa 0-1 z białoruskim Szachtiorem z Oligorsk. No i jeszcze trzecie spotkanie. W Zabrzu Górnik do przerwy też przegrywa 0-1 z Tręczynem. Skoro futbol, to swoje zakończenie znalazła historia Cristiano Ronaldo i jego problemów z urzędem skarbowym w Hiszpanii. Oficjalnie Portugalczyk zapłaci karę w wysokości 19 milionów euro i zostanie skazany na 2 lata więzienia. Oczywiście nowy nabytek Juventusu nie zostanie pozbawiony wolności, bo przecież przyznał się do popełnienia tych 4 przestępstw podatkowych. Po piłce kolarstwo, czyli przenosimy się na trasę Wielkiej Pętli. 18. etap Tour de France wygrał ku uciesze miejscowych Francuz Arnaud Demar, drugi jego rodak Christophe Laporte, a trzeci Norwek Alexander Kristoff. Dzisiaj dla odmiany najlepiej z Polaków spisał się nie Rafał Majka, a Michał Kwiatkowski, któremu zaliczono 30. czas. Majka tak ocenił ten etap na antenie Eurosportu. Masakra, dzisiaj tak mnie nogi bolały na początku, ale ja myślę, że wszystkich nogi bolały i pytałem się na początku Maćka, czy go nogi bolą, mówisz, że też go nogi bolą, to dobrze, bo mnie tylko nie bolą. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu wciąż Geraint Thomas, ale 20 sekund odrobił do niego Tom Dumoulin. I na koniec szermierka, nasi floreciści dają nam powody do zadowolenia. W turnieju drużynowym Michał Sejs, Andrzej Rządkowski, Leszek Rajski i Krystian Gryglewski pokonali 45-43 Ukraińców i awansowali do ćwierćfinału w Mistrzostwach Świata. Teraz na ich drodze Włosi. Bardzo mocni Włosi, ale nasi przecież się nie boją, mówi Gryglewski. Tworzymy naprawdę świetną drużynę i potrafimy walczyć na najwyższym światowym poziomie, co udowodniliśmy kilka tygodni temu w Serbii podczas Mistrzostw Europy Seniorów, gdzie zdobyliśmy brązowy medal, pokonując w meczu o brązowy medal reprezentację Francji. W meczu o finał musieliśmy niestety uznać wyższość włoskiej reprezentacji, ale była to dla nas lekcja. Mamy swoje przemyślenia i obierzemy zupełnie inną taktykę na jutrzejszy mecz z Włochami. Chcemy być nieustępliwi na nogach. Uważamy, że jeżeli będziemy prowadzili mecz na włoskiej połowie planszy, czy może nam to przynieść z nimi zwycięstwo? Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad, temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na 2 scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Masz już plany na ostatni weekend sierpnia? Zapraszamy do Radomia. 25 i 26 sierpnia. Największe pokazy lotnicze w historii Polski. Airshow 2018 z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. 22 państwa, 11 zespołów akrobacyjnych z Europy i Azji i wielu światowej sławy pilotów solistów. Największa w historii wystawa sprzętu rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych. Strefy tematyczne dla młodzieży i najmłodszych sympatyków lotnictwa i wojskowości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinniwc.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Kiedy ostatni raz widzieli Państwo w tramwaju, pociągu czy metrze kogoś zatopionego w lekturze gazety? Takiej zwyczajnej, szeleszczącej, idealnie komponującej się z poranną kawą. Człowiek z gazetą to dziś w czasach wszechobecnych smartfonów widok coraz rzadszy. Nic dziwnego, że nakłady dzienników spadają w lawinowym tempie. Tygodniki jeszcze się bronią, ale los papieru generalnie jest ponoć przesądzony. Czy rzeczywiście tak być musi? To pytałem ja, Piotr Legutko. Zapraszam do Klubu Trójki. Cóż to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę? Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę, i gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzbat, złotą goli się żyletką i świeżuku płótki ogolony, rzeźko czupując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiachają perfumkami, i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę, cysarz bierze z szafy litra i odbija berłę mszyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. O samych przyjemnościach w tym czytaniu prasy śpiewał Tadeusz Chyła. O mniej przyjemnych sprawach z czytelnictwem związanych będę rozmawiał dziś w Klubie Trójki z Markiem Frąckowiakiem, dyrektorem Izby Wydawców Prasy. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. Oraz z Erykiem Mistewiczem, prezesem Instytutu Nowych Mediów, także publicystą i wydawcą, który za chwilę powita Państwa ze studia Polskiego Radia w Gdańsku. Witam bardzo serdecznie. Witam także. Na początek może pytanie do obu panów, takie trochę quizowe, związane z piosenką, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Nie wiem, czy panowie słuchali uważnie tej piosenki, ale padła tam w pewnym momencie taka seria tytułów, które podawane były do łóżka cesarza co rano. I pytanie moje do obu panów jest takie. Który z tych tytułów do dzisiaj się ukazuje? Żaden oczywiście. I rozumiem, na to podlega podchwytliwość tego pytania. Panie Eryku, może pan ma inne informacje. Ale z drugiej strony też patrząc na papier, to on przetrwał i przetrwał bardzo długo, bo przecież od były opowieści, potem była czcionka Gutenberga, potem były książki, potem pojawiły się bardzo ekskluzywne tytuły prasowe na dworach panujących, potem dopiero został papier spopularyzowany. Dopiero później pojawiło się przecież radio, telewizja, internet i papier najdłużej przetrwał i ja będę w tym programie bronił papieru. Oczywiście nie takiego, jaki jest, papieru wysokojakościowego. No, jeśli pan się spodziewa, że my przyjmiemy inną opcję, to możemy pana zaskoczyć, ale... To będzie rozmowa trzech obrońców, jak rozumiem. Ale postaram się pięknie różnić w tej obronie. Ale jeszcze wrócę trochę do tej listy. Ja ją sobie tutaj wynotowałem i państwu ją przypomnę. Panorama, WTK, Karuzela, Filipinka, Sportowiec. To właśnie są takie tytuły. Mnie się one kojarzą z takimi teczkami, które były zakładane w kioskach. Tygodniki były w PRL-u, zwłaszcza w takim późnym PRL-u, dobrem rzadkim. I właśnie ciekawy jest ten moment, kiedy nagle przestały być tym dobrem rzadkim. Decyzja Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa Książka Ruch, czyli no, ten moment przełomu, rewolucji i uznania, że należy rozdać dotychczas ukazujące się tytuły prasowe. Ja wówczas też pracowałem w mediach, więc pracowałem i w Naprzeła, i w Przeglądzie Tygodniowym, w różnych tytułach prasowych, które wówczas się ukazywały. I przecież pamiętamy wszyscy te czasy i od tamtego czasu mamy taką dezorganizację tego rynku. Tak można też. Ja to widzę troszkę inaczej, bo oczywiście popełniono wtedy rozmaite błędy przy tym rozdawaniu tytułów, jak to pan redaktor określił, ale proszę wziąć pod uwagę, że z tym rozdawnictwem, umownie to nazywając, bo ja tego tak nie określił, zanim przyszedł kapitał i unowocześnienie bardzo wielu wydawnictw i tytułów prasowych. Tak, To też jest zjawisko. Można sobie zadać pytanie, ile z nich by przetrwało, gdyby nie to, że znaleźli się dla nich właściciele wtedy, którzy mieli kapitał i know-how i nowoczesne metody pracy i maszyny i tak dalej, i tak dalej. To ja zadam takie pytanie, który z tych właścicieli, a było ich kilku, zainwestował na przykład w dystrybucję prasy? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli porównujemy rynek polski prasowy z rynkiem dobrze mi znanym francuskim, to co jest pierwszym punktem, który w tym momencie wychodzi, to brak zupełnie dystrybucji, sieci dystrybucji na przykład w niedzielę. Czyli sieć dystrybucji, która we Francji wychodzi wręcz gazeta niedzielna, gazeta na niedzielę, Journal du Dimanche. Bardzo, bardzo poczytna. Poczytna również dlatego, że nie tylko stacje benzynowe, stacje kolejowe, ale też sieć dystrybucji, która jednak, mimo że upada w ostatnim czasie, to jednak jest. Tej sieci dystrybucji nie ma. My, wprowadzając taki czy inny tytuł prasowy, borykamy się tak naprawdę z dyktatem tych firm, które wprowadzą nasz tytuł prasowy, biorąc około 50% sceny kioskowej czy półkowej, ale też w żaden sposób nie wspierają tego rynku. Nie ma tego, co jest na przykład właśnie we Francji, czyli wspieranie przez państwo dystrybucji tytułów prasowych, aż po wielomiliardowe dotacje do tytułów prasowych, które respektują zasady republiki. Ja myślę, że to jest istotny bardzo wątek, to wspieranie przez państwo i ono niekoniecznie musi przybierać formę dotacji, natomiast na pewno państwo ma swoje dobrze zrozumiałe obowiązki wobec prasy i u nas rzeczywiście chyba takiego myślenia brakuje, ale to jest osobny wątek, do którego warto wrócić. Tak, do niego wrócimy. Natomiast kolportaż to właśnie, jest w ogóle odrębna kwestia. Ja bym jeszcze przy kolportażu zatrzymał, bo ja zrobiłem sobie taki test parę lat temu, spędzałem urocze lato na Kaszubach i w pewnym momencie właśnie targnęła mną potrzeba przeczytania jakiejś gazety. Wsiadłem na rower i zjechałem 15 kilometrów. Nie mogłem znaleźć żadnego miejsca, w którym kupiłbym gazetę. Było sporo na przykład sklepów wiejskich. W niektórych się fakt trafiał, to prawda. Natomiast dopiero w miastku, czyli w takim większym mieście, który trafiłem na salon prasowy, gdzie można było jakieś tytuły dostać. Tu Nie chodzi o to, że państwo nie wspiera kolportażu. W ogóle dopuszczono do tego, że ten kolportaż praktycznie zaniknął. W Polsce nie było nigdy chyba tradycji prenumeraty, tak jak w państwach na przykład niemieckojęzycznych, w Austrii czy w Niemczech, gdzie większość chyba tytułów sprzedawano w prenumeracie, jeśli dobrze się orientuję, przez całe lata. W Polsce tej tradycji nie było, bo były kioski na każdym rogu. W momencie, kiedy ta sieć dystrybucji prasy po prostu padła w ramach transformacji, nagle się okazało, że nie ma jak tych gazet sprzedawać. I państwo właśnie uznało, że to jest wasz problem, wasz, czyli wydawców. Panie redaktorze, sieć dystrybucji, sieć detalicznych punktów sprzedaży prasy jest obecnie znacznie większa niż była kilkadziesiąt lat temu. Także tych punktów nie jest mniej. Zmieniła się tylko zupełnie struktura i charakter tej sieci. To jest po części skutek komercjalizacji. Proszę pamiętać, że mieliśmy kiedyś tego jednego narodowego dystrybutora, prawda? A potem rynek się rozwinął tak, że tych firm kolporterskich było bardzo wiele. Dzisiaj zostały w zasadzie trzy duże liczące się firmy, ale jednocześnie struktura tej sieci jest zupełnie inna. Tu decyduje po prostu czysty rynek i opłacalność. Dlatego też nam, wydawcom, bardzo zależy na tym, żeby tę sieć utrzymać jak najszerzej, żeby właśnie nie było takich sytuacji, jak pan opisał, żeby gazety można było kupować nie tylko w eleganckich salonikach, na dworcach, na lotniskach czy w supermarketach, ale także właśnie w sklepikach, kioskach na prowincji. To jest szczególnie ważne dla dzienników, prawda? Które muszą docierać codziennie i ze świeżą informacją. No właśnie, skopiujmy najlepszy model, który w tym zakresie jest. Skopiujmy model, który jest zgodny z ustawodawstwem europejskim, nikt nie będzie tego kwestionował, który jest, wręcz przenieśmy model z Francji, model, który mówi o tym, że media są uznawane jako element zachowania tożsamości narodowej, historycznej, zachowania zasad republiki, że media, podobnie jak szkoła średnia, szkoła podstawowa, szkoła wyższa, jak akademie, jak filharmonie, jak opera, są elementem tworzenia tego, co lubię nazywać arystokracją rozumu. Dlaczego nie przenieść tego, co Francuzi bardzo dobrze wykoncypowali od pierwszych tytułów prasowych we Francji? W żaden sposób nie narusza to praw opozycji. Jeżeli zobaczymy, w jaki sposób wspierana jest sieć dystrybucji, sieć kolportażu, ale też i wspierane tytuły prasowe, od prawa do lewa nie ma z tym żadnego problemu. Również Unia Europejska nie miałaby żadnego problemu z tego typu decyzją rządu polskiego. No, możemy sobie wyobrazić, tutaj pytam pana Marka Frąckowiak, czy wyobraża sobie pan taką sytuację, że na przykład w polskich szkołach średnich Ministerstwo Edukacji wprowadza coś w rodzaju bonu na zakup tygodnika. I tylko oczywiście nie wskazując jakiego, czyli każdy uczeń może sobie sam wybrać tygodnik. Ważne, żeby go prenumerował, żeby co tydzień miał go w domu i czytał. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, bo doskonale wiem, że taka sytuacja, czy podobna sytuacja funkcjonuje właśnie w przywoływanej ciągle przez pana Mickiewicza Francji, prawda? I jest to jeden z mechanizmów wspierania właśnie czytelnictwa prasy. No, niestety tutaj u nas jest zupełnie inaczej. I ja się zgadzam całkowicie z panem redaktorem Mickiewiczem, że takiego myślenia, takiego odpowiedzialnego myślenia państwa o prasie, o mediach u nas brakuje. Mógłbym na to przytoczyć przykłady chociażby z naszych Izby Wydawców Prasy starań o wsparcie różnych kampanii promujących czytelnictwo prasy. Od dawna mamy mnóstwo takich akcji, prawda, popierających, rozwijających czytelnictwo, ale u nas się myśli pod tym hasłem tylko o książkach. Nikt nie myśli o prasie. Kiedy my proponowaliśmy kiedyś wielokrotnie różnym ekipom ministerialnym akcję polegającą na tym właśnie, żeby wprowadzić i zachęcać szkoły do korzystania z prasy, do prowadzenia lekcji chociażby. Prasa może być znakomitym materiałem wspomagającym rozmaite lekcje właściwie w każdym przedmiocie. Nigdy nie udało nam się takich dotacji, takiego wsparcia dostać, a raz jeden uzasadniono to z pewnego ministerstwa takim nieoficjalnym komentarzem: no bo prasa to przecież taka komercja, to wy jesteście komercyjni wydawcy. zrobiło mi się trochę dziwnie, bo powiedziałbym złośliwie tak. Rozumiem, że wydawcy książek są filantropami, którzy to robią, bo czytelnictwo książek się wspiera. Ale tu przede wszystkim brakuje właśnie takiego myślenia, o jakim mówił pan redaktor Mistewicz, że prasa jest narzędziem, fundamentem kultury. Niesie informacje, niesie wiedzę o świecie, niesie pewien sposób myślenia obywatelskiego i to jest ponadczasowe, ponadpartyjne, ponadrządowe, to zawsze dla każdego będzie ważne. Fundamentem państwa. I tylko jeden argument dodam też z rozmów z politykami i to akurat politykami w ostatnim czasie, którzy mówią, że oni tego typu systemu jak we Francji nie wprowadzą, ponieważ jeżeli przegrają kiedyś wybory, to ich następcy będą mieli łatwiej, a oni będą mieli trudniej. Czyli myślenie w kategorii plemiennej dotyka czegoś, co determinuje tak naprawdę jakość polskiej inteligencji w przyszłości. No, zastanówmy się na chwilę, czy w ogóle nie teoretyzujemy za bardzo, bo wróćmy do tych dzienników. Czy w ogóle dzienniki są w tej chwili do uratowania? Czy papierowy dziennik ma przyszłość w ogóle, panowie? Panie redaktorze, nie, już dość dawno, chyba 10 lat temu, jedna z agencji reklamowych zabłysnęła przez chwilę taką reklamą z nagrobkiem prasy drukowanej. Na tym nagrobku była data 2012. Teraz mamy rok 2018 i ta prasa ciągle żyje i w moim przekonaniu żyć będzie. Natomiast jest jej oczywiście bardzo ciężko, bo w ciągu nawet ostatnich 5 lat tylko sprzedaż dzienników zmalała o 1/3. No więc właśnie. Prawda? I ten trend spadkowy się utrzymuje w takich proporcjach mniej więcej 10% rocznie. To jest oczywiście bardzo poważne zjawisko. Ja nie obawiam się upadku prasy w ogóle papierowej. Natomiast obawiam się, że... Mówię o dziennikach w tej chwili. Tak. Dzienniki są rzeczywiście bardzo zagrożone, bo... A jednocześnie one, nawiązując do tego, co pan mówił o kolportażu, stanowią taki podstawowy krwiobieg całego systemu dystrybucji prasy, prawda? Na dziennikach się on głównie opiera. Problem jest, ale ten problem wiąże się z ochroną treści. To ja chciałbym tu przejść troszkę inne... Ale to może sekundę, bo tak? Ochrona treści to rzeczywiście jest bardzo ważny temat, ale ja chciałbym jeszcze do tych dzienników dodać jedno pytanie, może pana Eryka bym o to zapytał. Chodzi o pewną decyzję, bo oczywiście można się zastanawiać, czy dzienniki ogólnopolskie mają rzeczywiście szansę konkurowania z mediami elektronicznymi. Natomiast zapytałbym o dzienniki regionalne, bo wydawałoby się, że one mają na tyle ekskluzywny content, na tyle mocno związany właśnie z tymi wszystkimi celami, misjami, o których pan Eryk mówił. Dlaczego prasa regionalna gaśnie w tak szybkim tempie? Panie redaktorze, zobaczmy. To nie jest spiskowa teoria dziejów. Zobaczmy kwestię praw własności do tytułów prasy regionalnej. Jeżeli nieważne, czy to jest 80 czy 90% tych tytułów znajduje się w rękach nadawców niepolskich, tak bym nazwał, czy wydawców niepolskich, coś, co jest w ogóle nie do pomyślenia w tej przywoływanej przeze mnie Francji. Ja bym w ogóle skopiował 1:1 model francuski we wszystkich zakresach, aż po wino, kobiety i śpiew, oczywiście z rolą wiodącą dla mediów papierowych, to nie widzę żadnego interesu, żeby po pierwsze te tytuły zagranicznych wydawców w jakikolwiek sposób reprezentowały myślenie propaństwowe, propolskie. Takie, nawet na takim podstawowym poziomie. To po pierwsze. Po drugie, pytanie, do którego być może dojdziemy w tej audycji, czy jeszcze jest potrzebny dziennikarz? Do czego jest potrzebny dziennikarz? Kto obecnie jest dziennikarzem? Czyli dojdziemy do kwestii odpowiedzialności za słowo i jakości treści prezentowanych przez prasę, również przez dzienniki. Jest kilka tytułów prasowych, których ja osoba dosyć zainteresowana mediami, tak bym powiedział, we wszystkich aspektach, których wolę nawet jeszcze niegdyś w samolocie był to tytuł bezpłatny, nie brać do rąk, ponieważ mogę się dowiedzieć, że będzie fala upałów i ja wtedy nie wezmę parasolki, czyli do poziomu informacji meteorologicznych są to informacje fałszywe, zafałszowane. Jeżeli taka ma być prasa, nieważne, nieważne, czy lewicowa, czy prawicowa, ale prasa opinii i propagandy, to tego typu prasa będzie miała wyznawców jedynie wśród swoich żołnierzy. No, ja troszkę inne na to spojrzenie, ale... Ja tylko chciałem dopytać o jedną rzecz, bo tutaj pan Mistewicz wspomniał o kwestii własności. Czy chodzi o to, kto jest właścicielem, czy być może bardziej chodzi o to, że prasa regionalna jako taka przestała istnieć w momencie, kiedy jeden właściciel przejął praktycznie wszystkie tytuły. Czy to nie jest ten problem? Bo mówiłem o tej ekskluzywności i wyjątkowości. My mamy w tej chwili taką sytuację, że czy kupujemy dziennik w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu czy w Gdańsku, to ze zdziwieniem patrzymy, że on jest w 75% taki sam, mimo że to jest dziennik regionalny. Czy to nie jest ten problem? Również na takim poziomie podstawowych informacji o scenie politycznej, na przykład w taki sposób, gdzie ta scena polityczna jest w różny sposób przedstawiana, nie zawsze w wersji takiej, jaka jest w realu. To jest rzeczywiście sprawa, nad którą się pochylał któryś z poprzednich ministrów skarbu. Był przecież projekt w tym zakresie i mam wrażenie, że to rozwiązanie francuskie, czyli bardzo, bardzo państwowotwórcza rola prasy, uznanie, że prasa to państwo, tak? Tak bym to powiedział, przy czym przy zachowaniu całkowicie praw opozycji, w żaden sposób nie mówię o tym, że mamy stworzyć koncern medialny na wzór koncernu za czasów PZPR, oczywiście nie. Ja przerwałem panu, panie dyrektorze, proszę. Czy pan redaktor Mistewicz troszeczkę tutaj zaprzecza moim zdaniem, bo z jednej strony podkreśla te prawa opozycji i niezależność prasy, z drugiej strony zwraca szczególną uwagę na kwestię własności. To nie do końca moim zdaniem jest spójne, ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Jeśli chodzi o prasę regionalną, o której pan redaktor mówił, rzeczywiście zgadzam się, że w wielu wypadkach chęć powodowana ekonomicznymi powodami z jakiegoś takiego zgleszachtowania tych tytułów, czy postawienia, prawda, ich upodobnienia do siebie nie wyszła na dobre wiele tym tytułom regionalnym, ale proszę zauważyć, że ten trend spadkowy dotyczy tak samo tych tytułów, które pozostały w rękach innych właścicieli, a jest jeszcze takich kilka w Polsce, i że w regionach czyta się nie tylko prasę regionalną, nie tylko dzienniki regionalne, ale tam wielkie znaczenie ma prasa lokalna. To są przeważnie tygodniki i te są w prywatnych rękach. Praktycznie każdy tytuł albo niemal każdy ma swojego osobnego właściciela. I tutaj dopiero możemy mówić o naprawdę ekskluzywnej treści, prawda, bardzo lokalnej. Ta prasa lokalna do niedawna broniła się przed tymi trendami spadkowymi. Teraz tak samo spada, więc mamy tu do czynienia ze zjawiskiem szerszym, które trudno jest moim zdaniem zrzucić tylko na kwestie własnościowe. To jest po prostu problem prasy takiej informacyjno-społecznej, publicystycznej w Polsce. A to się w dużej mierze wiąże z tym, o czym też pan redaktor Mistewicz mówił i z tym się całkowicie zgadzam. Także z jakością dziennikarstwa. Kwestia wiarygodności, kwestia jakości, ale ta wiarygodność, panie redaktorze, wynika nie z tego, kto jest właścicielem, tylko czy treści, jakie prasa, jakie media w ogóle prezentują, są wiarygodne, są rzetelne, są dobre. A z tym też bywa gorzej i to się wiąże z po prostu z sytuacją ekonomiczną prasy. Prędzej czy później dojdziemy do problemów finansowych, do problemów ekonomicznych, do tego, że ta drukowana prasa, której wieszczy się upadek, wciąż dźwiga na sobie ciężar utrzymania redakcji internetowych i wciąż jest polem, jakby, na którym żeruje cała reszta internetu, paradoks, tego niewydawniczego, prawda? To jest pewien paradoks, że papier, który gaśnie, utrzymuje internet, który dynamicznie się rozwija. Skąd się ten paradoks bierze? No ale też nie zgodzę się. Znaczy nie zgodzę się, bardzo przepraszam panów, z taką wizją, że internet zdewastował prasę papierową. On wpłynął oczywiście, ale to przez moim zdaniem inne procesy. Tom Nicholson na wszystko co najważniejsze na portalu napisał taki mądry tekst: Agonia wiedzy, koniec ekspertów, śmierć elit. Pisząc o tym, w jaki sposób internet wyeliminował pośredników, wyeliminował dziennikarzy, którzy chcieli odgrywać rolę przewodników dusz. I w takich rolach, jeżeli mylili formy propagandystów z formami dziennikarzy, zostali odrzuceni przez, nieważne, czy czytelnika papieru, czy czytelnika internetu, z wyjątkiem oczywiście plemion, które podążają za swoimi guru. I kwestia wiarygodności jest kwestią, według mnie, na pierwszym miejscu w tej rozmowie. Ale czy pan uważa, że tutaj dziennikarze jakby są jakimś balastem czy przeszkodą na drodze do odzyskania wiarygodności przez prasę? Jeżeli wróciły jeszcze na chwilę do tego, o czym pan dyrektor powiedział o tygodnikach lokalnych, to ja, podróżując przez Polskę w takim sezonie, który już się za chwilę rozpoczyna, bo rozpoczyna się sezon na wkładki, wrzutki, treści samorządowców, którzy chwalą się o tym, jak piękne pływalnie i różne inne ośrodki wybudowali, to zobaczymy, że ta prasa, wtedy zastanawiamy się trochę, kto płaci. Czy my płacimy, czyli czytelnicy, wysupując te 4, 2, 3, 5 zł z kieszeni i kupując w kiosku dany tytuł, czy też płaci lokalna władza, lokalny magistrat, lokalna grupa towarzyska, która utrzymuje w ten sposób dany tytuł. To jest wciąż kwestia wiarygodności mediów. Myślę, że to jest, zgadzam się w tym ostatnim stwierdzeniu z panem, to jest kwestia wiarygodności mediów i akurat prasa lokalna moim zdaniem nie musi się tutaj specjalnie obawiać, bo jest wiarygodna w większości. Bardzo często zresztą jest mylona prywatna prasa lokalna z tak zwaną prasą samorządową. To są dwa różne zjawiska i należy je bardzo dobrze odróżniać. Natomiast zgadzam się znowu co do wiarygodności, tyle że troszkę inaczej widzę ten problem. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor Legutko mówił, prasa papierowa ciągle utrzymuje internet i tu się z panem nie zgadzam. Internet tak wyssał siły z prasy, takiej prawdziwej, wydawanej przez wydawców prasy, na dwa sposoby. Przede wszystkim drenując treści. Pan doskonale wie, że mało kto jeszcze w internecie znalazł sposób na to, jak zarobić na treściach. To wydawcy dopiero próbują to wprowadzić, prawda? Dzisiaj już nie ma właściwie wydawców, którzy wydają tylko prasę drukowaną. Jesteśmy i w papierze, i w internecie, i w różnych mediach. Ale jednocześnie mamy cały czas do czynienia z problemem korzystania z treści prasowych przez wyszukiwarki, agregatory, przez wszystkie inne portale, które zwyczajnie za to nie płacą, korzystając z dziurawego prawa. I tego dotyczy zresztą bardzo głośny ostatnio, prawda, spór i wojna o dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, o prawa pokrewne dla wydawców prasy. Proszę zauważyć, że wydawcy nie mają tych praw, które przysługują wszystkim innym producentom. Świat uznał, że producentom filmów, muzyki, nawet gier komputerowych należą się tantiemy jako producentom, jako tym, którzy muszą ponieść pewien wysiłek finansowy, organizacyjny, żeby dzieło autorskie się ukazało, a wydawcom prasy to prawo nie przysługuje. My usiłujemy się o to dobić, a to się przekłada w długofalowym jakimś efekcie na tę wiarygodność, o której tu cały czas mówimy, bo kiedy nie stać mnie na utrzymanie dobrej redakcji, to muszę zwalniać tych lepszych dziennikarzy, bo oni są drodzy, bo są kosztowni. To muszę szukać tych źródeł finansowania, no choćby takich wrzutek samorządowych, o których pan mówił, prawda? Po prostu, żeby przeżyć. No tak, ale w ten sposób zabija się media, zabija się dziennikarstwo, zabija się zawód dziennikarzy, zabija się w ten sposób, tak naprawdę, jeżeli ja bym zobaczył, komu mogę wierzyć z osób nadających treści, z dziennikarzy nadających treści na Twitterze na przykład, to bardzo często muszę zastanowić się, już w większości z tych osób przestaję ich śledzić, aby nie zamulać sobie przestrzeni intelektualnej. Panie redaktorze, ja również mam taką swoją prywatną listę dziennikarzy, których prawie przestaję czytać, bo z góry wiem, co napiszą, prawda? No tak, ale to jest to zjawisko, o którym pan mówi. Dziennikarstwo tak, nie ma sensu. Tak, i tu się z panem zgadzam, tylko zastanówmy się, gdzie jest tego przyczyna. Ja usiłuję wskazać na rzeczywiste przyczyny, na to, że ta sytuacja ekonomiczna wydawców prasy, których jednak w dużej mierze internet, ale i źle ustawione prawo ochrony treści własności intelektualnych wysysa środki, powoduje, że oni tak naprawdę pracują i płacą za czyjeś inne zyski. I to się przekłada później właśnie na tę wiarygodność. Tu się z panem zgadzam. To się odbija na wiarygodności treści. My chcielibyśmy i cały czas próbujemy tych treści dostarczyć wiarygodnych. Rzetelne, dobre dziennikarstwo po prostu kosztuje. W internecie nie ma nic za darmo. Są projekty takie jak Polityka Insight, zamknięty, bardzo trudny do wejścia, do uzyskania dostępu, do zakupu dostępu projekt. Są projekty takie jak Wszystko co najważniejsze z kontem premium. Projekt, który powstał w 2013 roku, gdy tworzyliśmy medium dla siebie. Takie medium, które chcielibyśmy codziennie czytać. Pamiętam, Anna Białoszewska uparła się, żeby było to pierwsza naczelna, żeby było to medium uczciwe, takie uczciwe do granic. I powstał pełnowymiarowy portal dziennikarski. Od paru miesięcy powstała wersja papierowa. Profesor Michał Kleiber jest redaktorem naczelnym. Ponad 900 autorów w tym projekcie uczestniczy od prawa do lewa. Projekt, o którym nie mówimy za głośno jedynie na Twitterze, na Facebooku, w różnych miejscach. Natomiast bardzo żałuję, bo jest godny pochwalenia i reklamy. Ale tego typu miejsca pokazują trochę, do jakiej prasy, jaka prasa będzie wyznaczała trochę trendy przyszłości. Po pierwsze, wierzę gdzieś w rolę państwa, czyli takie opanowanie się w gospodarce liberalnej, która ma wszystko rozwiązać. A po drugie, wierzę w dedykowane treści, bardzo, z jednej strony wartościowe i z drugiej strony wysokopłatne. Jeżeli są treści, które są rzeczywiście wiarygodne, jeżeli czytelnicy chcą za te treści płacić, jeżeli w tej chwili aplikacja na Wszystko co najważniejsze jest aplikacją bezpłatną, więc teoretycznie jeszcze w tej chwili nie musimy na niej zarabiać. Natomiast w pewnym momencie wcale się bym nie zdziwił, gdyby czytelnicy doszli do wniosku, że dobrze, ale niektóre rzeczy macie prawo zamknąć w koncie premium na takiej lub innej zasadzie, dlatego że wy wypracowaliście tę wartość, że była za tym praca bardzo taka solidna autora i całej redakcji. I dlaczego mamy dawać to za darmo? To jest naturalny proces. Całkowicie zgadzam z panem redaktorem i jestem przekonany, że to jest przyszłość prasy właśnie. I tutaj sami wydawcy ponoszą trochę winy za grzech, jakiego dopuścili się kiedyś dawno, prawda, przekonani, że udostępnienie treści darmowe w internecie przyciągnie czytelników. Jak trochę tam w internecie, to później będą nas czytali. To oczywiście... To są niepokrywające się grupy, to są badania na ten temat, które... Ależ oczywiście to był błąd. Myśmy sami zrobili jako Izba Wydawców przed paru laty takie badanie na temat prasy w papierze w internecie. I na pytanie o przyczyny, dlaczego nie kupuję gazet wersji papierowej, to akurat gazet codziennych, ponad 62% respondentów odpowiadało, dlatego że to samo mogę znaleźć za darmo w internecie. Więc ta droga, którą pan w tej chwili, przed chwilą nakreślił, treści płatnych, zamykania treści za rozmaitymi paywallami, jest jak najbardziej naturalna, tylko wymaga przygotowania. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Ale drugie zjawisko, które temu przeszkadza, to jest właśnie ten fakt, że ogromna część internetu, ogromne, gigantyczne firmy ponadnarodowe, myślę tutaj o koncernach ponadnarodowych, zarabiają olbrzymie pieniądze na reklamie, którą pozyskują dzięki wykorzystywaniu treści prasowych. I to jest, nie płacą podatków. Tak, dokładnie tak. No, znamy wszystko doskonale. A ich obrona naszymi i pańskimi również przed oczekiwaniami, że za dobre, rzetelne treści prasowe wyprodukowane przez wydawcę, który ponosi na to nakłady, trzeba zwyczajnie zapłacić, żeby na nich zarabiać. Ich obrona polega na szermowaniu hasłami o cenzurze w internecie, wolności słowa w internecie, tak jak gdyby gdziekolwiek ta wolność miała mieć inne znaczenie, prawda, niż nie ma specjalnej wolności w internecie czy gdziekolwiek indziej. Jest tylko jedna wolność, jedna prawo, jedna własność. Powiedzmy wprost o tym, co powiedziała minister kultury Francji, która powiedziała, że jej noga nie powstanie w siedzibie Google Francja, niech padnie ta nazwa, Google Francja, ponieważ uważa ona, że Google niszczy tożsamość i kulturę europejską. Niezależnie od tego, jak bardzo Google stara się pokazać, że udostępnia dzieła z Luwru i tak dalej, pani minister kultury powiedziała, że jej noga nie powstanie w siedzibie Google Francja. Porównajmy to z zachowaniami polityków krajów trochę mniejszych albo mniej świadomych zagrożeń i sytuacji, którzy na byle skinienie współpracują z tymi firmami, które niszczą rynek prasowy. Oczywiście, że tak. I tu dochodzimy znowu do wątku strony narodowej. Wpadłem w słowo, bo czy chciałem, żeby to padło. Czy zgadzacie się panowie, że no, ta rejterada, która miała miejsce chyba w zeszłym tygodniu, gdzie Parlament Europejski, to właściwie posłowie wszystkich, większości ugrupowań przestraszyli się tego właśnie, tych zarzutów o podatków od linków, od cenzurze w internecie, o płaceniu za memy, o różnych takich dziwnych rzeczach, które nie miały pokrycia w prawdzie, przestraszyli się tego i ta dyrektywa została, tak powiem, odłożona od kalendarza z greka, nie wiadomo, czy ona w ogóle wejdzie w życie. A moje pytanie jest takie, czy bez tej dyrektywy da się uratować media wartościowe? Będzie to bardzo trudne. To jest bardzo ważna dyrektywa i ma ogromne znaczenie, dlatego mamy nadzieję, że jednak przyjdzie na europosłów chwila refleksji, choćby takiej, o jakiej mówił pan dyrektor Mistewicz, znaczy takiej odpowiedzialności za słowo, za prasę i za media i za zwykłą, powiedziałbym, przyzwoitość, za to, że tu chodzi po prostu o to, żeby uregulować, no żeby nie kradli, mówiąc wprost, prawda, żeby płacili za wykorzystywanie, za zarabianie na cudzej treści. Mam nadzieję, że ta refleksja przyjdzie, mam przed nami jeszcze są dalsze debaty, natomiast ta rejterada, jak to pan doktor określił, jest rzeczywiście dość wstydliwa, żeby nie powiedzieć haniebna, bo jest skutkiem przestraszenia wrzawą w internecie i to taką niezrozumienia, ale i wrzawą w internecie podniesioną w dużej mierze przez instytucje czy organizacje, no, które są jakoś tam zainteresowane w tym, żeby tej ochrony praw autorskich nie było, oraz przez całą masę internautów, którzy ulegli tym hasłom nie rozumiejąc. A tu trzeba sobie powiedzieć, że dozwolony użytek w Polsce akurat jest naprawdę szeroko chroniony. Jest w wielu krajach europejskich, nie ma tak wielu pól prywatnego, dozwolonego użytku jak w Polsce. I tu nie było najmniejszej nawet próby zamachnięcia się na te prawa prywatnych internautów. W ogóle nie. Chodzi tylko o to, żeby ci, którzy zarabiają na cudzych treściach, płacili tantiemy. O nic więcej. Co drugi miesiąc mniej więcej jestem w Strasburgu od wielu już lat w Parlamencie Europejskim w związku z jakimiś pracami. I mam wrażenie, że tak jak kiedyś dominowali lobbyści firm farmaceutycznych, firm energetycznych i tytoniowych, bo to były takie trzy branże, które najwięcej obrotów w agencjach lobbyingowych generowały, tak w tej chwili mam wrażenie, że połowa lobbystów brukselskich, strasburskich to są ludzie zatrudnieni przez te właśnie firmy, których nazw pan dyrektor nie chciał wymienić, czyli firmy z grupy GAFA, czyli Google Apps, Google, Apple, Facebook, Amazon. I to, w jaki sposób Europa będzie w przyszłości wyglądała, to już nie lobbying firm tytoniowych, farmaceutycznych czy energetycznych. Nie tam idzie gra, tylko gra idzie właśnie o to, kto będzie władcą umysłów Europejczyków, kto będzie wpływał na to, jak myślimy, jak głosujemy, co kupujemy, jak się odnosimy do siebie, kogo lubimy, kogo nie lubimy, jak się zachowujemy. To przecież media, to przecież edukacja, to przecież rola autorytetów, to przecież rola prasy papierowej i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak. I za chwilę się okaże, że nie ma już właśnie u nas tych gazet, nie ma redakcji, które piszą tutaj o naszych sprawach, bo to wszystko mamy w wersji podanej tylko przez owe giganty technologiczne, które zresztą z czasem się też okaże, że one nie bardzo mają na czym zarabiać, bo po prostu nie ma redakcji, które dostarczają im tego tych a jeżeli prawdziwych są, treści, to te prawda? Redakcje się zamykają. Zamykają to, się tak, albo, tak, albo zamieniają się na takie właśnie, o których pan mówił, no płaskie, miałkie, prawda, i jakieś ogólnoświatowe, a nie nasze polskie. No. Pamiętajmy też o tym, przepraszam, że jeszcze jedną rzecz poruszę, że tak naprawdę mówimy o 5% populacji, o 3% populacji, czyli o polskiej inteligencji, czyli o tych osobach, które wypowiadają się zgrabnie, którym nie przeszkadza to, że ktoś mówi po francusku, którzy trochę pojeździli po świecie, którzy mówią w językach obcych i włączają sobie różnego typu stacje telewizyjne i radiowe z innych krajów, żyją trochę gdzieś obok tego przekazu codziennego. I zastanawiając się, bo ja ich spotykam, to są osoby, jeżeli stworzyliśmy wszystko, co najważniejsze, to właśnie też po to, żeby trochę się gromadzić, liczyć się trochę, być i Forum Ekonomiczne w Krynicy i Kongres Polska Wielki Projekt profesora Krasnodębskiego. Policzyć trochę grupę tych osób, dla którego papier, i to niezależnie, czy mówimy o Rzeczpospolitej, czy wszystko co najważniejsze, czy innym tytule prasowym, dla którego papier jest jeszcze wartością, bo mogą zatrzymać się, bo każdy błąd redakcji zostanie wyłapany, bo każda literówka, pozdrawiam korekty wszystkich redakcji, w papierze pozostanie proszę czasy. Odpowiedzialność mediów papierowych jest również zupełnie inna niż mediów internetowych. Jeżeli w internecie cokolwiek napiszemy, co będziemy mogli za chwilę po tym, jak już decyzja zapadnie, że nie taki minister został zwolniony, czy inny, my po prostu wycofujemy ten tekst. Nie było takiego tekstu. Nasz dziennikarz nigdy takiego tekstu nie napisał. W papierze zupełnie inaczej. Jest tekst, można się do niego odnieść, można go podkreślić, można zachować sobie i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest atrybutem inteligencji. Atrybutem inteligencji jest papierowy tytuł. Panowie, krótka na koniec prognoza, bo tempo zmian pras jest ogromne. Właśnie jak patrzeć na to, jakie tytuły, to nie chodzi nawet o tytuły, o zawartość. Zupełnie inna prasa była 10 lat temu niż teraz. A moje pytanie takie, proszę o krótką prognozę, jak będzie wyglądał rynek prasy w roku 2028? Moim zdaniem będzie oczywiście trochę inny i wierzę, że będzie taki, o jakim mówił przed chwilą pan redaktor Mistewicz. Znaczy, że będzie to rynek prasy rzetelnej, dostarczającej wysokiej jakości treści. Nie dlatego, że my tego chcemy, tylko dlatego, że się obroni, tak? Taka się obroni właśnie. Jeżeli jakaś prasa się obroni, to właśnie taka, za którą ludzie będą chcieli zapłacić pod jednym warunkiem. Że wydawców będzie stać na to, żeby taką prasę wydawać, że mechanizmy ochrony własności intelektualnej, ochrony reklamowej, podatkowej, tej odpowiedzialności państwa, odpowiedzialności prawnej, te ramy prawne i podatkowe będą takie, żeby wydawcy mogli naprawdę wydawać dobrą prasę. Eryk Mistewicz. Prasa uczciwa to po pierwsze, dziennikarstwo uczciwe, wierzę w nie nadal, debata publiczna i rola państwa i coś, co u nas w tym tytule, o którym mówię, czyli na wszystko, co najważniejsze, jest takim hasłem przewodnim, informacja zamieniana w wiedzę, a więc coś więcej, nie tylko informacja, wiedza, a nawet transformacja czytelnika. On dzięki naszemu tytułowi, czy dzięki tak przygotowywanemu tytułowi prasowemu wie więcej, wie przed innymi, wie o wiele więcej niż wszyscy inni. Dzięki temu dysponuje przewagą konkurencyjną, przewagą towarzyską, przewagą zawodową. Dzięki temu jest w stanie się rozwijać. Mam wrażenie, że taka gazeta, takie tytuły prasowe i sprzężone z tym portale internetowe, aplikacje i tak dalej, to jest przyszłość mediów. To może na koniec zaapelujemy, bo tak mówiliśmy trochę o różnych obowiązkach państwa, do których państwo się niekoniecznie poczuwa. Może chociaż właśnie taka kampania społeczna, taka duża kampania promująca, wprowadzająca pewien trend, modę na to, żeby jednak czytać gazety. A wyobraża pan sobie, pan redaktor, kampanię społeczną, w której obok siebie występują Tomasz Lis, Michał Karnowski i tak dalej, i tak dalej. I czyli osoby zupełnie z przeciwległych grup wydawniczych, tak bym nazwał to najkrócej. Czy jest możliwe w ogóle połączenie, porozumienie wokół podstawowych rzeczy państwa? No chyba no, nie. Ja tylko powiem, że może wyobrażam sobie kampanię, w której występują znani sportowcy, pisarze, może bardziej w tą stronę, bardziej po stronie odbiorców. Pisarze już chyba nie. Ja mimo wszystko wierzę w taką kampanię. Nie wiem, czy ją się da zrobić, ale wierzę, ponieważ mamy dowody na to, że jednak w sprawach najważniejszych może potrafimy się porozumieć, bo są rzeczy, które łączą wszystkich. My w Izbie mamy bardzo rozmaite pisma, nie patrzymy na ich charakter, a pod naszym apelem w sprawie praw pokrewnych dla wydawców, o których mówiliśmy, podpisały się też bardzo różni wydawcy i wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie, i SDP, i SDRP, i Towarzystwo Dziennikarskie. Tutaj wszyscy wykazali się zrozumieniem, że jest ten interes dobrej, wiarygodnej prasy jest wspólny. No to myślę, że jakiś apel stąd z Klubu Trójki popłynął w świat. Zobaczymy, jak zostanie odebrany. O przyszłości prasy papierowej, ale przecież nie tylko, bo o bardzo gorącej sprawie praw pokrewnych też mówiliśmy w dzisiejszym Klubie Trójki, którego gośćmi byli pan Marek Frąckowiak, dyrektor Izby Wydawców Prasy. Dziękuję państwu, dobranoc. Oraz pan Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów. Serdecznie pozdrawiam. A ja na koniec chciałbym, ponieważ zaczęliśmy od takich małych przyjemności prasowych, to na koniec może taka przyjemność też do słuchania. Proponuję, żebyśmy na koniec posłuchali Paolo Conte, prawdziwa przyjemność słuchania. A ja państwu dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Piotr Legutko, do usłyszenia. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chibum chibum. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa?